renunțat cititor de proză. Te aștept. Îți iubesc rândul pe care îl scrii cu lacrima sufletului, precum iubesc umbra trecerii tale pe strada timpului. Mi-ar place ca timpul să se oprească, să sărut pașii lăsați pe aleea viitorului. Te aștept să vii. Te aștept să-mi trimiți surusul tău peste o pagină viu colorată a existenței mele, în verde, în purpuriu și uneori în culori închise. Te aștept să treci pe poteca unde ne întâlneam odată când eram copii nevinovați, când ne țineam de mână, curați, neîntinați de-a vremurilor urme. Eram doi îngeri cu inimi curate, eram fulgi de nea, căzuți lin peste câmpia îmbătrânită de vreme. Doream să-i dăm viață, să-i dăm iubirea noastră pură de copii ai cerului și ai zăpezii, să aibă bucuria vieții veșnice ca iubirea noastră. Te aștept să vii, să-mi lași pe buze roa catifelată a sărutului tău curat, plin de patima iubirii, plin de candoare și plin de promisiuni, că mâine va veni ziua noastră, ziua îndrăgostiților. Te aștept pe aleea înverzită a sufletului neîntinat de copil nevinovat. Te aștept. Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi am să vă dau citire unui fragment din povestirea Bunica Floarea. De până amintire înșirând pe aceste pagini secvențe nemuritoare ale copilăriei, ascunse în străfundurile memoriei mele, ajuns să poate acum la răscruși de vremuri. Era prin anul 1956, când aveam vreo 12 ani și începuse tata să mă trimită la vreo 4 km de comună să păzesc jumătatea de hectar cultivată cu viță de vie. Să nu-mi fie frică singur pe câmp la acea vârstă fragedă, departe de casă și de familie, mă însoțea și bunica Floarea, mama tatălui meu, în etate de 103 ani. Cu ea am păzit 2 ani la rând via noastră. La vreo 50 de metri de lotul nostru de vie, avea și tatăl mamei un hectar, pe care tot eu îl păzeam. Este un fel de a spune că îl păzeam. Ce putea să facă un copil de 12 ani împotriva celor ce ar fi dorit să se înfrupte din strugurii copți? Înainte de a ne instala ca paznici ai viei, mai întâi scotea tata ușa de la beci, încărca cu paie o saltea din pânză de cânepă, țesută de mama iarnă la război, lua câțiva chirpici din tizic și îi arunca în căruță, apoi lua bota cu apă, o putină plină pentru baia săptămânală, pirostriile pentru găleata mare din aramă, calupul de săpun de casă, lemnele din salcâm pentru construcția propriu-zisă a colibei, carton asfaltat și multe obiecte de strictă necesitate pe termen mai lung. Când ajungeam noi la vie, pe la începutul lui august, de obicei abia începeau să se pârguiască boabele de struguri ale soiurilor timpurii. Începeam paza așa de vreme să alungăm graurii care ciuguleau boabele date în pârgă. Săpa tata spre drum în capătul lotului o groapă peste care construia din lemne de salcâm o formă de piramidă, pe care punea niște crengi și peste ele paie de grâu, apoi cartonul asfaltat, fixat cu bolovan de piatră legat cu sfori. Toate acestea pentru ca în caz de ploaie să nu pătrundă apa în bordei. Ușa beciului o așeza la capătul din prerăsărit al bordeiului, iar sub ea pe la mijloc pe lățime un zid din chirpici de tizic să nu se rupă ușa sub greutatea mea și a bunicii. Peste ușă era așezată salteaua și un preș țesut de mama din lână vopsită în culori diferite în loc de cerceaf. Pe atunci nu se foloseau covoare ca acum. Cele mai înstărite familii din comună aveau întinse pe jos covoare de iută sau țesute la război, direct peste dușumea sau peste pământul galben, amestecat cu balegă de cal ori pleavă și apoi întins pe jos în loc de dușumea. Așa se tencuiau și casele, peste care lipitorul se dădea cu var stins și albăstrit cu sineală. Cum spuneam, tata a construit bordeiul, ne-a instalat patul și cele necesare unei șederi pe întreaga vacanță până la cursul strugurilor în septembrie. Seara, după ce ești terminat treburile gospodărești prin curte sau pe la câmp cu recoltatul cerealelor, prășitul porumbului și al floarea soarelui, tata în hamacaie și pornea spre noi cu merinde și să ne țină de ore pe timpul nopții. Eu ascultam cum se aude departe păcăniturile de la roțile căruței trase de cei doi cai tineri, Mircea și Cezar. Braica Cățelușa era prima care îl auzea pe tata și dădea semnalul prin lătrături vesele, mișcându-și voioasă coada. Eu eram prea crut și bunica prea bătrână să aibă încredere de a ne lăsa singuri peste noapte. În capătul loitului de viță al bunicilor din partea mamei era o movilă de pământ. Nu se știe cine a ridicat acea movilă. Poate era un mormânt comun de pe timpul războiului de independență. Îmi povestea bunica că pe atunci era domnișoară de vreo 22 de ani. Ea apucase trei războaie, dintre care două mondiale. Frecvența cititor de proză. Povestirea bunica Floarea, fragment. Noi ne învecinam cu loturile cooperativei agricole din comună, cultivat la capătul dinspre movilă cu lucernă. Erau peste 100 de hectare cultivate cu lucernă. Aici aduceau să pască cei de la ceape, toți caii pe care noi foloseau la atelaje. Erau câteva zeci de cabaline și păzeau de obicei 2-3 flăcăi, ceva mai mari ca mine. Pentru că aveam nevoie de distracție, ei mă lăsau să le călăresc caii și să fac întrecere cu ei, în schimb îi lăsam și eu să mănânce struguri. Era un troc echitabil, spuneam noi copiii. Același lucru se întâmpla și cu tractoriștii, care după recoltarea cerealelor arau miriștile pentru însămânțările de toamnă. Prima dată m-am învățat cum se conduce tractorul, cum se bagă plugul în brază și cum se scoate la capătul lotului. Apoi m-a lăsat pe mine să ară în locul lor și ei mâncau struguri pe săturate sau se odihneau. Cât era ziua de lungă, stăteam cocoțat pe tractor și trăgeam de volan să nu iasă din brază. Nu era mare lucru de făcut. Doar la capete trebuia să fac un ocol mai mare ca să pot reintra în brazdă pe partea cealaltă a lotului. Așa îmi petreceam vara în mijlocul naturii, luptându-mă cu graurii care se așezau în stolul peste butucii de vie să ciugulească boabele pline cu sucul dulce, sau căutam printre butuși cuiburi de iepuri de câmp care aveau pui la umbra și adăpostul viței. Sâmbăta, când era cerul senin, scoteam albea mare din lemn de tei, o umpleam cu apă și o puneam la soare să se încălzească. Era zi de făcut baie. Aceea era piscina mea. Pentru bunica trebuia să fierbă apă pe pirostrii, că ea făcea baie interiorul bordeiului și nu puteam căra albia plină cu apă la acea vârstă. Tic-zic pentru foc aducea tata. Seara, când venea tata să stea cu noi, ne aducea de mâncare și ce mai era necesar. Cum începea să se formeze bobul pe șturetele de porumb, mergeam mai ales în lotul ceapeului și luam porumb pe care îl coceam pe jar sau îl fierbeam pe pirostrii într-o oală de 5 litri, în care mai făcea bunica câte o ciorbă din diferite verdețuri pe care o acra cu aguridă, adică struguri cu boabele mici crescut pe la vârfurile crengilor de viță care erau mai acri. Nu prea ne trebuia multă mâncare în timpul zilei. Cinam seara cu tata când venea la noi cu mâncarea gătită de mama. Bunica începea să-mi povestească cum la războiul de independență au venit muscalii în comuna noastră. Cum au intrat în comună, a ținut-o străbunica numai în pod de teama lor, mai ales că străbunica era la război. Se auzea că ar fi fost violate de către soldații ruși fete prin alte comune. Armata rusă era găzduită obligatoriu prin curțile oamenilor. Ofițerii dormeau prin case, însă soldații prin grajduri și magazii. Comandamentul era stabilit pe la cheaburi, care aveau case mai frumoase și mai multe acareturi. Cât stăteam la vie, o auzeam pe bunica toată ziua cântând ca să nu se plictisească. când se coceau bine strugurii, se ducea la câte un butuc și lua ciorchine pe păite, că nu îi vedea. Îi punea în poala fustei sale din lână, lungă până în pământ, din material țesut la război, nu de cumpărat, un fel de stofă, așa cum apar costumele populare la cântărețele de muzică populară de astăzi. Apa îi ducea la bordei să spele în puterea cu apă. Mama îi mai trimitea uneori lână să o toarcă, cât stătea cu mine la vie. Când venea tata seara la noi, îl vedeam din ce în ce mai abătut, dar nu ne spunea nimic despre necazurile sale. Am aflat mult mai târziu. Îl forțau atât cei de la primărie, cât și politicienii veniți de la raionul Negru Vodă să intre obligatoriu în colectiv. Foca, milițianul din comună, un plutonier major, îl chema mereu la post și cu cererea în față îl forța să semneze intrarea în CAP-ul. El refuza ca mulți cetățeni din comună și din această cauză să stea acum ascuns, când pe la loturile unde aveam pământul, când la noi la vie. Pleca noaptea de la noi spre casă să ia alimente și să vadă ce se mai întâmplă cu familia. Lăsa căruța la socrii în curte și cum eram doar la 30 de metri distanță, intra în casă pe furiș să ia alimente și apă pentru noi și grăunțe pentru cai. Primar era un croitor care, de fapt, copilărise cu părinții mei și chiar erau prieteni de familie. Dar cum intrase în Partidul Comunist și din croitor de pantaloni a ajuns de tamai primarul, era interesul lui să colectivizeze întreaga comună pentru a fi menținut în post de către cei de la raionul de partid. Așa se angajase tovarășul Vasile Vâlcu, primul secretar de partid pe județul Constanța față de Gheorghe Gheorghe Udeș, că el va colectiviza primul din țară întregul județ. Cotorișcă, cum era poreclit primarul, a uitat de prietenie sau de gradul de rudenie. El era un surdomut, inuman și nepăsător la suferințelor oamenilor. Nu a avut pământ mult și nici chef să-l muncească nu avea, așa că a preferat să intre cu el în colectiv și să-și vadă de croitoria lui. Se trăgea dintr-o familie mai săracă și făcea orice să-și vadă visul împlinit. Să fie toată comuna colectivizată ca el să aibă postul asigurat și în continuare. Altfel, iar se apuca de cusut pantaloni dacă îl dădeau afară de la primărie. Cum simțise gustul puterii și al avantajelor acesteia, era cu ochii pe familia noastră, uitând că sunt prieteni și că mai toată ziua îi stârmocea nasul pe la noi, ba după una, ba după alta, că nu avea la început de niciunele. Locuiau vis-a-vis de curtea noastră. Acum venea să spioneze dacă tata este acasă, să-l poată chema la post. Într-o zi, tot l-au prins. Venea de la cariera de piatra comunei, cu căruța plină spre șoseaua comunală, să scape de obligațiile față de primărie, pentru care era șantajat cu aderarea la CAP. Refuzând în continuare semnarea adeziunii de a intra în CAP, a fost reținut la post pentru sfidarea autorităților și 3 zile nu l-a mai văzut pe la noi la vie și nici mama pe acasă. În cea de-a 3-a zi l-au scos din beci și cum tușiera era pe biroul milițianului lângă cererea de intrare în CAP, foca milițianul i-a luat degetul, l-a lipit cu forța pe tușiere și apoi pe adeziune și așa a devenit tata membru al CAP-ului. Ca analfabet, el, absolvent a 5 clase, cu un scris mult mai frumos ca a altor angajați ai primăriei și pe deasupra și epitrop al bisericii comunale, deci cunoscător și de contabilitate financiară. Venea mama la noi în locul lui plângând tot timpul. Să fi auzit cineva blestemele bunicii, să-i ardă focul și pară și să se roșească caracii fierți așa cum le este culoarea la stindardul lor de comuniști. Ce nu a spus bunica de supărare, cred că nimeni nu s-ar fi dorit în atenția sa de centenare. Până la urmă tata a fost nevoit să se resemneze, însă nu aceasta a fost jala cea mare, ci aceea când au venit să ia caii din grajd, căruța și tot ce avea el agonisit pentru lucrarea pământului, alături de vaca care ne dădea laptele de zi cu zi nouă copiilor, că eram 3 frați. Ne-au lăsat doar vițica tânără de vreo un an. cotorișcă, poate numai ca să sfideze bunul simț, și-a ales pe Cezar ca lașareta sa, iar președintele CAP-ului pe Mircea. Ceapistușes era o fostă slugă pe o moșie oltenească, absolvent a două clase elementare. Cum în 1927-28 a fost ultima migrație în comună, când au venit olteni și tulceni, pentru că li se dădea un loc de casă și câteva hectare de pământ spre împropriere, printre emigranți s-a numărat și el. Cum a ajuns președintele CAP-ului din Argat de Boier, numai el știe. Noi așa l-am găsit când tata a fost obligat să semneze adeziunea de intrare în colectiv. Frecvența cititor de proză. Călătorim spre Calea Lactee. Mi-am luat scara gândului nebun să urc spre Calea Lactee de pulbere drum. Să-mi caut iubita, rătăcită printre aștri și steluțe mici ca ochii ei albaștri. În pulberea de stele plutire liniștită, fiecare astru o dragoste pierdută. Îmi caut iubita din visele târzii, în obscu frământări de dragoste pustii. Iubirea oare după care este ascunsă de mă cheamă în cer de dorință pătrunsă? Aștept să apară pe cărări îngălbenite cu paști mizi, ochii mari și gene arcuite. Zâna inimii lovite de arcul cupidonic îl privește mirată și, cumva ironic, pe muritorul pământean, rătăcit printre stele, căutându-și iubita visurilor efemere. Întind mâna tremurândă, ușor șovăitoare, simbolizând un gest ce se vrea chemare. Steluța zâmbitoare citind în ochii mei iubirea și dorința vie pentru îmbrățișare, cu o rază mă cuprinde și îmi vorbește în șoapte, închegate în melodia visului de noapte. Sunt a ta, iubite, poți să-ți arunci scara, rămâi cu mine aici, căci vine primăvara. Vom privi din ceruri cum florile răsar și cum albina zboară culegând nectar. Tu ești pentru mine astru pământean, iar eu pentru tine steaua de la geam. Voi însoți cu dragostea-mi divină visurile tale din obscu lună plină, iar dimineața, trezindu-te îngândurat, vei crede că și visul tău a fost adevărat. Vă mulțumesc!